باید ما وظیفه‌مونه از هر تریبونی استفاده بکنیم جنایات جمهوری اسلامی رو مکتوم به جامعه بین المللی ارائه بدیم، مشخص با تاریخ مشخص ارائه بدیم، اسامی تمام عزیزانی که در جنایت‌های جمهوری اسلامی جونشون از دست دادن ثبت کنیم در تاریخ. و اینا میتونه و اینا وظیفه من و تو و میلیون ها ایرانی آزادی ها و برابری طلبی که در سراسر دنیا وجود داره. خیلی سپاسگزارم آقای مولودی، خیلی سپاسگزارم آقای مولودی که وقتتون رو در اختیار رادیو البرز گذاشتین. امیدوارم که در کاراتون موفق باشین. تشکر از شما و شنوندگان عزیز رادیو البرز در دانمارک. سپاس دوباره از آقای اسماعیل مولودی در سوئد. یادآوری میکنم که نظریات ارائه شده توسط مهمانان برنامه الزاماً نظرات رادیو البرز دانمارک نیست. دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی مرهم حق حق میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره، برگ ریزونای پایی کی چشم راد نشسته، از جلو خود جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا، با خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا. شبا که قصه داری، دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی مرهمه فقط میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره، بر بیزونای پایی کی چشم راد نشسته، از جلو خود جمع می کنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا، تا خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا.